doktorze, jeżeli nie ma jej gdzie wyładować? Rzekł po chwili Holmes. Arthur Conan Doyle, znak czterech. Sprawiedliwości powinno stać się zadość. Proszę nie sprowadzać policji, bo jeśli pani to zrobi, wszystko przepadnie. Czyta Krzysztof Wakuliński. Od poniedziałku do czwartku o 19.50. Zapraszamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 lipca, minęła 7. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polska wyraża gotowość przystąpienia do programu Nuclear Sharing. Czy Szwecja przed szczytem w Wilnie dołączy do NATO? Rodzinna tragedia na środku Bałtyku nie była nieszczęśliwym wypadkiem. Przystąpienie Polski do natowskiego programu Nuclear Sharing miałoby być odpowiedzią na rozmieszczenie rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi. Zdaniem premiera nie można siedzieć z założonymi rękoma, kiedy Władimir Putin eskaluje różnego rodzaju groźby. W obliczu dzisiejszych zagrożeń ze wschodu warto starać się o włączenie do programu, mówi premier Mateusz Morawiecki. Kropla drąży kamień. W momencie, kiedy Putin eskaluje zagrożenie, kiedy straszy, szantażuje Zachód, kiedy przesuwa, czy przynajmniej ogłasza przesunięcie taktycznej broni jądrowej na Białoruś, my także chcemy mieć najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nie tak jak pan Tusk i pan Sikorski, którzy zrobili tyle, że nie mamy tarczy, która miała nas chronić. My robimy wszystko, aby to bezpieczeństwo wzmocnić. Nuclear sharing bardzo by to nasze bezpieczeństwo umocnił. Będziemy z naszymi sojusznikami rozmawiali. Premier zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja będzie zależała od partnerów amerykańskich. Nuclear Sharing to program NATO będący elementem polityki sojuszu w zakresie odstraszania jądrowego. Umożliwia on udostępnienie głowic jądrowych państwom członkowskim nieposiadającym własnej broni jądrowej. Od 2009 roku w ramach programu amerykańska broń jądrowa znajduje się na terenie Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii i Turcji. Polska konsekwentnie buduje swój potencjał obronny, mówił podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale minister obrony Mariusz Błaszczak. Wskazał, że celem tych działań jest odstraszanie agresora, a bezpieczeństwo Polski jest budowane na trzech filarach. Po pierwsze to liczebność, wzrost liczebności Wojska Polskiego. Po drugie wyposażenie w nowoczesną broń. No i po trzecie relacje wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, to szczególnie relacje ze Stanami Zjednoczonymi jako liderem NATO. To wszystko w sumie daje nam właśnie taką silną konstrukcję odstraszającą agresora. Dziś z uczestnikami zjazdu klubu Gazety Polskiej spotka się wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. W środę w Waszyngtonie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden spotka się ze szwedzkim premierem Ulfem Kristerssonem w sprawie wstąpienia jego kraju do NATO. Przywódcy mają potwierdzić swoją wolę, by Szwecja stała się członkiem sojuszu. Na przeszkodzie do członkostwa Szwecji w NATO stoi brak zgody dwóch krajów. Turcji, która oczekuje od Sztokholmu spełnienia jej postulatów dotyczących m.in. wspierania organizacji kurdyjskich, oraz Węgier, których parlament zbiera się w przyszłym tygodniu, ale wciąż nie wiadomo, czy wtedy dojdzie do głosowania nad szwedzką kandydaturą. Nagły zwrot w sprawie tragedii matki i dziecka, którzy utonęli na Bałtyku, płynęli promem z Gdyni do szwedzkiej Karlskrony. Według gdańskiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, nie był to nieszczęśliwy wypadek, jak początkowo sądzono. Nagrania z monitoringu znajdującym się na promie rzuciły nowe światło na sprawę, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk. Po czynnościach, które zostały przeprowadzone, jest zmiana kierunku tego postępowania. W tej chwili śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa dziecka oraz w sprawie targnięcia się na życie przez matkę. Czyli z tego, co pani mówi, można się domyślać, że no, matka zamordowała dziecko i sama popełniła samobójstwo. W tej chwili króciutko informację przekazę dla państwa jest właśnie taka. W związku z tymi czynnościami, które zostały wykonane, zmiana kierunku postępowania. Do tragedii na promie doszło około 100 kilometrów na północ od Rozewia. W wodzie znaleźli się 7-letni chłopiec i jego 36-letnia matka. Obie osoby zostały odnalezione po godzinie i przetransportowane do szpitala, gdzie stwierdzono zgon obojga. Najwybitniejsi wirtuozi europejskiej sceny wystąpią podczas Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry w Warszawie w programie Muzyka Mistrzów Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Fryderyka Chopina. Program festiwalu wygląda imponująco, mówi dyrektor imprezy Przemysław Kapituła. Pierwszy koncert Jürgen Benko z Niemiec, wielki talent niemiecki, muzyk, który dosyć późno zaczął grać na organach, ale okazało się, że to jest dla niego właśnie wyzwanie. On był do tego stworzony, wspaniale też improwizuje. Następny koncert Erik Hallein z Belgii, to taki nestor belgijskich organistów, wieloletni profesor Królewskiego Konserwatorium w Brukseli, też muzyk, który no, grał niezliczoną ilość koncertów, jeszcze może w imieniu najsłynniejszego włoskiego organistę Gianpaolo Di Rosa, obdarzonego fenomenalną techniką, profesor z Walencji, z Hiszpanii Arturo Barba oraz Stefan Kagl z Niemiec. Program festiwalu można znaleźć na stronie kapituła.org. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas czas na sport i Dariusz Urbanowicz. I na dzień dobry złoto igrzysk europejskich skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego, który po skokach na odległość 139 i 134,5 metra wyprzedził Austriaka Jana Hörla i Niemca Filipa Raimonda. Wiedziałem, co mam zrobić i tego się trzymałem. Tak z marszu tak naprawdę do tego skoku podszedłem, bo no myślę, że z moim doświadczeniem i z moją pracą mentalną, którą do tej pory wykonałem, to jestem w stanie tak po prostu do tego kolejnego skoku podejść bez kalkulacji, bez oglądania się na to, co robią rywale. No może poza zawodnikami z naszej drużyny, bo to zawsze się śledzi, jak mu poszło, czy prowadzi, czy nie prowadzi, czy trzeba go przeskoczyć i tak dalej. Siódmy był Piotr Żyła, dziesiąty Aleksander Zniszczuł, piętnasty Paweł Wąsek, a dopiero 29 Kamil Stoch. Wczoraj rywalizowali także pięcioboiści i był to dla nich istotny start. Ósme miejsce Łukasza Gutkowskiego zapewniło mu awans na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Zwyciężył Włoch Giorgio Malan przed Brytyjczykiem Josephem Chungiem i Węgrem Czabą Bomem. Alicja Bartnicka i Ewa Kamińska zdobyły brąz w tagballu. W małym finale wygrały z Francuzkami Amélie Julien i Alizą Lam. 2-0 do 9-10. Rozpoczęła się Wielka Pętla, czyli najważniejszy wyścig kolarski Tour de France. Pierwszy etap wokół Bilbao wygrał Adam Yates z UAE Team Emirates. Co ciekawe, w końcówce zaatakował razem z bratem bliźniakiem Simonem Yatesem, który, co trzeba podkreślić, jeździ w barwach innego teamu, Jayco Alula. Na starcie dwóch Polaków, widocznych na etapie jako pomocnicy, ale sklasyfikowanych daleko. Rafał Majka był 41, a Michał Kwiatkowski 74. Rozpoczyna się mecz ostatniego trzeciego turnieju Ligi Narodów Siatkarek. Grają z Koreankami z południa. Co przed tym spotkaniem o gospodyniach mówiła środkowa reprezentacji Polski Joanna Pacak? Zdążyłyśmy już poznać na wideo odprawie ten zespół, który charakteryzuje się szybką, solidną grą. Dużo pracuje z blokiem, także przed nami wyzwanie dokładnego pozycjonowania bloku, a resztę okaże się w trakcie spotkania, jak bardzo postawią nam się Koreanki. No, na razie się stawiają, jest 5-6, Polki zajmują drugie miejsce w tabeli i ewentualne zwycięstwo daje szansę na pierwsze miejsce w tabeli Ligi Narodów. Liderujące Amerykanki musiałyby jednak dzisiaj przegrać z Chinkami. A niedziela pochmurna i deszczowa, na wschodzie miejscami burze z gradem i porwistym wiatrem. Mocnie wiać będzie też nad morzem i tam najchłodniej, tylko 19 stopni, w centrum 24, a na południu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? A sprzęt to w Media Expert kupimy, mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za... złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, po godzinie 7:00 Marcin Witan. Zapraszam na drugą godzinę muzycznych rozmów. Tak jak już powiedziałem, przed godziną 7:00 zespół, który zaczął świętować 35-lecie istnienia. I to, proszę Państwa, w tym samym składzie. Godne uwagi, prawda? Zwłaszcza w środowisku artystów-wykonawców. Carantuchil, czyli Irlandia w okolicach Rybnika i Żor, tak można by powiedzieć. Posłuchamy fragmentów koncertu, kilku utworów z licznych płyt, utworów, które mnie się przynajmniej najbardziej podobają i takie najbardziej charakterystyczne może dla zespołu, jego bardzo chrześcijańskiego źródła powstania, ale o tym za chwileczkę. W każdym razie warto odnotować ten jubileusz zespołu. Śląsk, no bardzo ciekawe, prawda, że na Śląsku, dlaczego nie gracie bluesa, zapytano ich kiedyś. Przecież na Śląsku gra się bluesa i oni odpowiedzieli, no cóż, no takich, tak nas Pan Bóg natchnął. Bogdan Wita, lider zespołu, mówi, naprawdę myślę, że był to palec Boży. To był wyższy pomysł niż nasz ludzki. Wierzę, że Panu Bogu się spodobało i powiedział, hopy, wy będziecie grali taką muzykę. No taką irlandzką muzykę, proszę Państwa, w Żorach i Rybniku i tak już jest od 35 lat. Zatem posłuchajmy fragmentu koncertu, bo to tak zespół przede wszystkim koncertowy oczywiście, chociaż tych płyt jest mnóstwo, ale wolą się spotykać na żywo z ludźmi. Jubileusz 35-lecia też bardzo bogaty w wydarzenia. I to będą fragmenty koncertu Poland Rock 2019. Jeden z takich koncertów bardziej udanych w moim przekonaniu też dla zaprezentowania Państwu. Oczywiście we fragmencie. A zatem przed Państwem Dariusz Sojka, Zbigniew Sejda, Marek Sochacki, Ania Buczkowska, Maciej Peszek, Adam Drewniok i Bogdan Wita, czyli Karantuchil. W stronę słońca To samo słońce, które wam świeci tutaj przez te wszystkie dni, świeci tak samo nad Irlandią. Piękny to kraj. Niektórzy byli tam po raz pierwszy. Zakochała się nasza dziewczyna w Irlandii, ale to nic trudnego. Wystarczy raz pojechać, żeby się zakochać i tylko tęsknić i czekać, żeby znów się w Irlandii pojawić. Gdy wrócę do Irlandii swej. Znów się nam średnia wieku zmniejszyła. Młodzież tańcząca to wielokrotne mistrzynie świata. Zespół Salake, a przynajmniej jego mały fragmencik. Wielkie brawa dla nich. Karan Tuchil ze spotkania Poland Rock 2019. Te entuzjastyczne reakcje publiki to oczywiście coś, do czego oni się już przyzwyczaili. Ale proszę Państwa, jak se nie trudno wyobrazić, no granie w Polsce muzyki irlandzkiej na początku nie było łatwe, prawda? Chociaż to nie jest tak, że nikt tego nie gra. No ale skąd się wzięła ta pasja? Zaczęło się od tego, że kwartet Jorgi na jednej stronie swojej winylowej płyty nagrał kilka celtyckich utworów w latach 80. ubiegłego stulecia. Oni nam uświadomili, że istnieje coś takiego jak muzyka celtycka, rytmy na 6/8. To był jeden z pierwszych impulsów. Równolegle była zaś fascynacja muzyką zespołu Clannad. Oczywiście do filmu Robin Hood. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki film. Jeden ze sposobów pokazania historii Sprawiedliwego z Sherwood. Film, właściwie serial z muzyką zespołu Clannad. Ta muzyka zrobiła większą karierę niż film oczywiście. No i oni się zainspirowali tym. Właściwie nie wiadomo, dlaczego gramy muzykę irlandzką. Nikt przed nami w Polsce tego nie robił, zastanawia się Bogdan Wita. No ale ostatecznie widzi w tym palec Boży. I nazwali się, proszę Państwa, Karan Tuchil. To się bardzo trudno pisze, nie będę tego teraz sylabizował ani litera po literze. W każdym razie to nazwa najwyższego szczytu Irlandii, na który zresztą członkowie zespołu parę lat temu się wybrali. To jest wysoka góra, więc można więc powiedzieć, tak w przenośni, że to jest takie wchodzenie na wysoką górę. A z góry widać lepiej, ale także, co jest dla nich ważne, jest bliżej do nieba. Nie tylko o samą muzykę chodzi, ale także o irlandzką kulturę. No i oczywiście chodzi tu o ten wymiar kultury irlandzkiej, który być może w ostatnim czasie coraz bardziej popada w zapomnienia, mianowicie o Zieloną Wyspę, która dawno, dawno, dawno temu, proszę Państwa, bardzo znacząco przyczyniła się do rechrystianizacji Europy po tak zwanych ciemnych wiekach, po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Mniej więcej do początków restytucji cesarstwa przez Karola Wielkiego. Mnisi irlandzcy, święty Patryk, to Państwo wiedzą, Koniczyna, Trójca Święta. No właśnie, ta Irlandia. Można by zapytać, gdzie jest ta Irlandia, proszę Państwa. Ale posłuchajmy. If I should fall from grace with God, gdybym utracił łaskę Boga, Karan Tuchil. No właśnie, proszę państwa, to już tak po irlandzku, co się zowie. Zresztą z koncertu też mogli się państwo zorientować. Karam to Hill, If I Should Fall From the Grace With God. Oni grają też często covery. I to jest właśnie taki przykład też. Zaraz będzie taki właśnie przykład coveru, moim zdaniem takiego najbardziej udanego. Ale oczywiście Bogdan Wita, lider zespołu, kompozycje są także ich własne. No a przede wszystkim są od 35 lat, jak już powiedziałem, w tym samym składzie, więc to nie jest przypadkowe. Muszą być ludzie na pewno zdecydowani i chcący to grać. A przecież ten rynek się też bardzo zmienia. Oni nadal na nim istnieją. Irlandzki poeta, noblista, Seamus Heaney, kiedy w Krakowie usłyszał, jak grają, to stwierdził: poczułem się jak w domu podczas spotkania z zespołem Karam to Hill, polskimi muzykami grającymi irlandzkiego jiga i reela w takim stylu i z takim szelmostwem, że nawet Irlandczycy nie zrobiliby tego lepiej. No trudno o lepsze pochwały tego właśnie stylu, energii, radości, które tak wielu uderzają, kiedy obecni są na koncertach zespołu. Przypomnę, że nazwa Karam to Hill to najwyższy szczyt Irlandii, a może także mozolne wspinanie się na górę, z której bliżej do nieba. No to teraz Johna Fogerty'ego w wykonaniu Karam to Hill. Proud Mary. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling on the river. As in rolling, rolling, rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling on the river. Rolling on the river. Proud Mary, Karen Tuchil. Mary to oczywiście Maryja, Matka Boża. Dumna we właściwym sensie tego oczywiście słowa, bo nie chodzi tu o pychę. Absolutnie. Ale właśnie te emanacje wiary i jak już mówiłem, ten powód powstania zespołu osadzony w wierze chrześcijańskiej były dla nich niezwykle ważne. Sam Bogdan Wita, który jest liderem zespołu, jest też, proszę państwa, szafarzem Komunii Świętej, Najświętszego Sakramentu. Wiedzą państwo, że istnieje taka posługa mężczyzn żonatych, którzy otrzymują taką specjalną łaskę. Biskup ich namaszcza, mianuje. I oni posługują, roznosząc Komunię Świętą Pana Jezusa do ludzi chorych, niepełnosprawnych, nie mogących uczestniczyć we mszy świętej, ale także mogą rozdawać Komunię Świętą w trakcie mszy świętej. I właśnie Bogdan Wita jest kimś takim. Po latach mogę powiedzieć, że jest to jedna z piękniejszych rzeczy, jakie mi się w życiu przydarzyły. Tak mówi. Nie widzę już problemu, aby łączyć dwa różne światy. No, ten świat muzyczny z tym światem właśnie. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Jego życie uległo przewartościowaniu dzięki tej posłudze i chciałbym się tego trzymać, tak mówi. Wiara była u mnie wcześniej niż muzyka. Pochodzę z tradycyjnej śląskiej rodziny. Moi dziadkowie i rodzice dali mi silne korzenie wiary. Jako szafarz co tydzień zanoszę Komunię Świętą do hospicjum w Żorach. Czy granie muzyki na scenie bywa modlitwą? Udało mi się to parę razy w życiu. Koncert to adrenalina, oderwanie się od problemów. Na scenie przenoszę się do innego świata. Niknie problem, że trawa nieskoszona, że drzwi nienaprawione, że zepsuł się samochód. Żyjesz muzyką. Jak już jest tak dobrze, a do tego włączy się jeszcze coś pod tytułem Panie Boże, jakie to piękne, że wszystko to od Ciebie. Wtedy modlitwa jest muzyką. Tak mówi Bogdan Wita. No to posłuchajmy, proszę państwa. To jest taki utwór, który ja bardzo wiele lat temu, kiedy usłyszałem w wykonaniu Roda Stewarta i Jeffa Becka, bo to jest ich piosenka, pomyślałem sobie, to jest piosenka o przechodzeniu z życia do życia. Tylko z tego życia ograniczonego do życia nieograniczonego. Tam jest ta metafora pociągu przyjeżdżającego na stację, do którego ludzie powinni wsiąść, ale muszą się do tego przygotować. People get ready. Karen Tuchil. People get ready. There's a train coming. You don't need no baggage. You just get on. Just thank the Lord. People get ready on a train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. There is a key. For the kingdom through, I'll get ready. People get ready, cause the train is coming. Ludzie, szykujcie się, pociąg nadjeżdża. Rod Stewart i Jeff Beck, autorzy tego utworu, a tak jak państwo usłyszeli, wykonuje go zespół Karan Tuchil, Dariusz Sojka, Zbigniew Sejda, Marek Sochacki, Ania Buczkowska, Maciej Peszek, Adam Drewniok i Bogdan Wita, lider zespołu. Przetworzone, prawda, nieco. Mnie się bardzo podoba ta formuła, ten sposób, ta wrażliwość, no bo to jest, proszę państwa, oczywiście pewna wrażliwość polska, ale także, jak Szymus Henej właśnie mówił, trwanie w tym irlandzkim zaczynie. Dobre było to, że zaczynając nasze granie, pojechaliśmy do Irlandii na warsztaty. W każdej muzyce folkowej jest głębsze dno, pokład uczuciowy, energetyczny. Jeśli tego dotkniesz, czujesz, że w tej muzyce, co w tej muzyce jest najważniejsze. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, aż do chwili, kiedy jeden z irlandzkich muzyków powiedział: nie jesteście Irlandczykami, ale czujecie to, co my tą muzyką chcemy wyrazić. Dotknęliście głębi, która w niej jest. No trudno o lepsze pochwały, prawda? Dla zespołu, który chce to grać. I robi to od 35 lat i wcale nie ma zamiaru przestawać tego robić. To też jest oczywiście bardzo ważne. Za chwileczkę, proszę państwa, jeden z tych takich utworów też bardziej znanych zespołu. O ile dobrze pamiętam, to się tak nazywała płyta Zielona Droga. Karan Tuchil, Zielona Droga z płyty o tym samym tytule. Wśród kilku mężczyzn jedna kobieta, Ania Buczkowska, ale za to, proszę państwa, głos, prawda? To też bardzo wyraźnie było słychać na tych fragmentach koncertowych. Galway z Maciejem Balcarem i Robertem Kasprzyckim zaśpiewali. Muzyka i słowa Zbigniew Sejda. Karan Tuchil. Zaklęty, szary progu kamień czeka wciąż, czeka wciąż. Ojciec mój, jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas, wracać czas. Gwiazda pośród skał jest mój dom. Hej, słońca promień, skrzydeł srebrnych blask. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Chciałby się pograć jeszcze, prawda? W irlandzkim pubie przy piwie w dniu świętego Patryka na przykład. Karan Tuchil, a więc Irlandia ze Śląska, dziś w muzycznych rozmowach. I na koniec naszego spotkania jeszcze jedna piosenka, tym razem z Eleanor McAvoy. McAvoy właściwie, bo oni śpiewają z różnymi wykonawcami, nie tylko polskimi. Za chwilę więc ten utwór. Ja zapraszam państwa na spotkanie za tydzień, bo to jeszcze tydzień po tygodniu, a więc 9 lipca na muzyczne rozmowy wakacyjne. Zapraszam. No i Suffer So Well. Tak pięknie cierpieć, można by powiedzieć, choć to się może kłóci ze sobą, ale chodzi tu o to, żeby godnie, prawda, żeby tak, tak owocnie. A więc Karen To Hill i Eleanor McEvoy. Marcin, witam, do usłyszenia. Autopromocja. Panie profesorze, stawiamy taką tezę dzisiaj.